Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 dzień października, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Pomorzu w porywach do 100 km na godzinę. W parlamencie ciąg dalszy prac nad ustawą wprowadzającą opłatę recyklingową za torby foliowe. Rośnie bilans ofiar pożarów lasów w Kalifornii, spłonęły tysiące domów. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa pomorskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od 13 w pasie nadbrzeża porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę, w gminach nadmorskich okresami nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują obecnie oprócz województwa pomorskiego w trzech innych, w wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Tymczasem energetycy informują, że do wczoraj uporali się ze wszystkimi awariami w Lubuskiem po wichurach sprzed kilku dni. Skala awarii energetycznych spowodowanych przez orkan Ksawery była największa w historii tego regionu. W kulminacyjnym momencie po wichurze bez prądu w województwie lubuskim było ponad 300 tysięcy odbiorców. Opłaty za torebki foliowe coraz bliżej. Sejm ponownie zajmie się dziś rządową ustawą wprowadzającą takie opłaty. Zgodnie z jej zapisami od nowego roku za torbę foliową zapłacimy maksymalnie złotówkę. Senator PiSu Adam Gawęda liczy, że wprowadzenie opłaty recyklingowej spowoduje, iż Polacy będą korzystać z torebek rozsądniej. Dzisiaj ilość zużywanych toreb plastikowych to rocznie ponad 11 miliardów opakowań. Musimy iść w tym kierunku, żeby ograniczać stosowanie toreb plastikowych, gdyż jest to produkt bardzo trudno degradowalny. Najlepszym mobilizatorem jest wprowadzenie opłaty. Ustawa nie precyzuje, jaka będzie wielkość. Dokładna stawka będzie określona w rozporządzeniu. Ustawa wróciła do Sejmu, bo poprawki zgłosili do niej w ubiegłym miesiącu senatorowie. Prezydent Andrzej Duda leci wieczorem na Węgry. W miejscowości Szekszárd weźmie udział w spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. O szczegółach Wojciech Cegielski. Rozmowy czterech prezydentów zaplanowano na piątek i sobotę. Jak mówi szef gabinetu prezydenta Dudy Krzysztof Szczerski, politycy mają rozmawiać m.in. o sytuacji na Bałkanach Zachodnich i o tym, czy i kiedy kolejne kraje z tego regionu mogłyby stać się członkami Unii Europejskiej. Węgry, które obecnie przewodniczą Grupie Wyszehradzkiej, wspierają proces integracji europejskiej krajów bałkańskich, z którymi sąsiadują. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier mają też rozmawiać o innowacjach technologicznych, w tym także o procesie cyfryzacji gospodarki. Chodzi tu m.in. o trwający w ramach Unii Europejskiej proces budowy jednolitego rynku cyfrowego. Sprawa jest aktualnie omawiana także przez Estonię, która w tym półroczu przewodniczy pracom Unii Europejskiej. Szef gabinetu polskiego prezydenta deklaruje też, że w programie rozmów na Węgrzech znajdą się także kwestie związane z ekologią. Do spotkania prezydentów dojdzie w tym samym czasie, kiedy w Bratysławie szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma rozmawiać z premierami tych krajów o negocjacjach w sprawie Brexitu. Polscy dyplomaci deklarują, że rozmowy w tej sprawie pojawią się także w kuluarach spotkania na Węgrzech. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rośnie bilans ofiar pożarów lasów w Kalifornii. Są już co najmniej 23 ofiary śmiertelne. Setki osób uważa się za zaginione. Spłonęły tysiące domów. W kolejnych miejscach służby ewakuują ludzi. O szczegółach nasz waszyngtoński korespondent Marek Wokuski. W Kalifornii od kilku dni płoną lasy, winnice, budynki mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze. Mieliśmy w przeszłości wielkie pożary. Ten jest jednym z największych i najpoważniejszych. To jeszcze nie koniec, ostrzega gubernator Jerry Brown. Władze Kalifornii poinformowały, że w ponad 20 dużych pożarach spłonęło dotychczas 3,5 tysiąca budynków. Ogień strawił obszar o powierzchni 700 km kwadratowych. W akcji jego gaszenia bierze udział 8 tysięcy strażaków, którzy mają do dyspozycji samoloty, cysterny oraz helikoptery. Starają się oni nie tylko opanować duże pożary, ale jak najszybciej zdławić mniejsze, które codziennie wybuchają w Kalifornii. Mamy wiele sukcesów z małymi pożarami, ale trudno nam poradzić sobie z dużymi, mówił szef Straży Pożarnej z Kalifornii Ken Pimlott. Ponad 500 osób jest zaginionych. Ustalenie miejsca ich pobytu jest trudne, ponieważ pożary zniszczyły 80 wież nadawczych telefonii komórkowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tym roku w Dniu Pamięci wieniec pod pomnikiem w Whitehall złoży w imieniu królowej Elżbiety jej najstarszy syn, książę Karol. Według oficjalnego komunikatu Pałacu Buckingham stanie się tak na prośbę 91-letniej monarchini. Obserwatorzy piszą, że jest to kolejny etap stopniowego zmniejszania obciążenia królowej uczestnictwem w oficjalnych uroczystościach. 12 listopada wraz z mężem będzie obserwowała ceremonię z balkonu pobliskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas 65-letniego panowania królowej Elżbieta opuściła złożenie wieńca zaledwie 6 razy. 4-krotnie przeszkodziły jej wizyty zagraniczne, a w 2 przypadkach zabrakło jej podczas ceremonii krótko przed urodzeniem 2 najmłodszych dzieci, Andrzeja i Edwarda. To był serwis Trójki.

breaker, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moonraver. Kończy się najnowsza płyta Carly Bruni. To takie raczej późne śniadanie u Tiffany'ego. Moon River, 11, ostatni utwór z tej płyty, a płyty French Touch dostają od nas pan Wojciech z Bochni i pani Marta z Ostrowa Wielkopolskiego. Życzymy miłego słuchania. Tu Trójka, 13 minut po 10. Dzieci wiedzą lepiej. Które przepytuje Katarzyna Stoparczyk. Co to jest kosmos? Kosmos to jest taki... Ja to opowiem. Kosmos to ciemne takie powietrze, jakby ciemny bardzo las. To weź sobie latarkę. Nie trzeba latarki. Kosmos jest ciemny i są gwiazdy. Nie ma tlenu. A są tam wulkany? Nie ma. Zgadnij, gdzie jest czynny wulkan? Zgadnij. A skąd się powstała lawa? A wiecie, co stworzyła wulkany? Asteroidy. O matko. A wiesz, co stworzył kosmos cały? Bóg. Kosmos powstał z wielkiego wybuchu ogromnej gwiazdy. Supernowej. Nie popiszmy się, chłopie. A wiecie, jak potwierdzić, że... Przeskaczasz mi. A na Marsie są łoziki. Ktoś tyle wynalazł. Na przykład pan wynalazek. Ja go znam dobrze. Pan Jalek. A gdzie jest kosmos? Tam jest. Dobrze, a tutaj, gdzie my jesteśmy, to nie jest kosmos? To jest Ziemia. Ziemia okrągła. Kiedyś ludzie myśleli, że świat jest płaski. Ale kubki. A wiesz, że nie ma końca świata? A kto ci to powiedział? Sam Kopernik. Ale mam znajomości, ale nawet powiem ci jedną tajemnicę. Znam wszystkie planety w naszym Układzie Słonecznym. Tam są organizmy bakteriowe. Tak naprawdę sonda Viking znalazła. O matko, zmyślony. Ach, wiem to. Wszystko jest na prawdziwo. A ja tam polecę, żeby dowiedzieć się, czy tam jest życie.

thoughts to resign and lift you from my mind. I'm not ready, I'm not strong enough to cradle the weight of your love. Just take a minute, take a breath, lay down your head on my sunken chest. I saw a flicker then just smoke, but as you left I was calling your name at the night. Thought we were done, young love would keep us young. I thought we were done, young love would keep us young. I thought we fell to the ground. I see you whimper with no sound. Open my mouth to breathe some words of peace, but the silence gives nothing back to me. So I'll be a shadow of a flame. I leant down to kiss you, then I raised my name. And I'll be a whisper on the wind. My hands are shaking from holding so tight for so long. The flame out in our empty hands, but now I see it's got nothing to do. It's got nothing to do. Witam cię w studiu bardzo serdecznie. Lucyna Zębowicz jest już z nami. Dzień dobry, witam państwa. Films for Food to taka etykieta, jeżeli chodzi o ciebie, ale spotykamy się, żeby porozmawiać oczywiście o jedzeniu i o filmie, ale okazja jest niebagatelna, ponieważ niezwykle ciekawa konferencja organizowana między innymi przez Films for Food, ale też Uniwersytet SWPS. Mhm. To jest konferencja naukowa Głodnemu film na myśli o filmowych reprezentacjach jedzenia. No temat przepiękny, niezwykle ciekawy program tej konferencji, ale do niego przejdziemy za moment. Ja teraz chciałabym zapytać cię o rolę jedzenia w kinie, albo może inaczej, jak ona się zmieniła? No bo mamy boom na wszelkiego rodzaju filmy, w których jedzenie jest trochę leitmotivem, czasem nośnikiem treści, czasem jakąś metaforą, a w dokumentalnych filmów też jest bardzo wiele teraz. No ale czy było tak zawsze? Jak to się zmieniało? Nie jest to nic nowego, bo jak sobie przypomnimy chociażby filmy Charlie Chaplina i te sceny, w których jedzenie było znaczące, jak sobie przypomnimy Brzdąca i tą przepiękną scenę, kiedy Charlie Chaplin gotuje na ich wspólny obiad but i go zjadają z takim pietyzmem i ze smakiem, czy nawet wcześniejsze filmy, jedzenie się pojawiało i ono na ogół pełniło funkcję czegoś, co towarzyszy bohaterom, określa ich status społeczny, albo jest takim przerywnikiem, który pozwala nam określić, że scena, jak długo trwa scena, na przykład widzimy bohatera, jak siada do stołu, a potem jak, nie wiem, dopija ostatni kieliszek wina po jedzeniu. Natomiast myślę, że jak przypomnimy sobie filmy z lat 70., gdzie jedzenie nie tylko towarzyszyło i pełniło jakąś funkcję estetyczną albo określało status społeczny bohatera, tam pojawiły się takie filmy jak Dyskretny urok burżuazji czy Wielkie żarcie Marco Ferreriego i w tych filmach jedzenie potraktowane zostało jako metafora czasu konsumpcjonizmu i też okazja do tego, żeby skrytykować ten nasz konsumpcyjny styl życia. Dzisiaj ten wątek pojawia się równie często, ale raczej w filmach dokumentalnych. Bo zwróć uwagę, że współczesne filmy kulinarne to przede wszystkim rozrywka. Powstaje sporo takich filmów w Stanach Zjednoczonych, takich, gdzie jedzenie jest okazją do tego, żeby opowiedzieć o świecie kucharzy, najlepszych restauracji. Albo opowiedzieć jakąś historię miłosną tak naprawdę. Tak, tak. Przez żołądek do serca to też jest ulubiony motyw filmowców. Natomiast tak myślę, że to, co dzisiaj określa najbardziej kino kulinarne i najwięcej mówi o jego rozwoju, to są filmy dokumentalne, czyli takie, z którymi ja na co dzień pracuję i które na co dzień sprowadzam na polskie ekrany, ponieważ tam od czasów, myślę, filmu Super Size Me dokonała się prawdziwa rewolucja i tych filmów powstaje co roku kilkadziesiąt, w przeciwieństwie do fabuł, które przebijają się, może jakieś pojedyncze tytuły. No ale poczekaj, bo ja tak trochę też zauważam, powiedz mi, czy to jest dobra refleksja, czy może niekoniecznie, no bo Super Size Me albo późniejszy film Cały ten cukier, no to są takie trochę filmy interwencyjne, które nam mają pokazać, uwaga, uwaga, patrzcie, co macie na swoich talerzach, patrzcie, co jecie. Natomiast są też takie dokumenty, które zwracają uwagę na to, jak ważne jest podejście do jedzenia. No przez to, jak pokazują wybitnych szefów kuchni, pokazują, że jedzenie może być czymś więcej, jest czymś więcej, powinno być czymś więcej niż tylko zaspokajaniem głodu. Tak, ale myślę, że zarówno te filmy interwencyjne, jak je nazwałaś, i te o wielkich kucharzach mają podobny cel, żeby zwrócenie uwagi widza na jedzenie i na jego wartość i na to, żeby podchodzić do jedzenia świadomie. Bardzo dobrze ogląda się w dokumentach wielkich szefów kuchni, zaplecza tych największych restauracji, do których większość z nas pewnie nigdy nie będzie miała dostępu ze względu na ceny, które tam panują. No tak, ale miło się słucha ich opowieści i jeżeli widzimy człowieka, który całe swoje życie poświęcił na to, żeby zdobyć odpowiednie produkty, żeby przygotować odpowiednie receptury, no to tak jakby siłą rzeczy dzieje się to, co mówi, że ta wartość jedzenia jest dużo wyżej. I oni często, ci najwięksi szefowie kuchni, uświadamiają nam, że to dobre jedzenie, to smaczne jedzenie nie jest czymś drogim, jest w zasięgu naszej ręki, że to jest kwestia wyborów, czyli nie wiem, nie kupowania warzyw w supermarketach, ale na targach wtedy, kiedy jest sezon na poszczególne produkty. Podchodzenia świadomie do tego, czym się karmi swoich najbliższych. Czy taka prosta rzecz, choć coraz częściej niestety przez ludzi odpuszczana, jak gotowanie, jak takie codzienne gotowanie dla siebie i dla bliskich. Mm-hmm. No dobrze, to możemy przejść już do konkretów, bo zerknijmy, ja zerkam na program tej konferencji Głodnemu Film na Myśli o filmowych reprezentacjach jedzenia. Tu jest bardzo dużo niezwykłych wykładów. Pierwszy o nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu i tu co gryzie Gilberta Grape'a. Tak. Pojawia się na tej naszej konferencji dużo filmów z tak zwanego kina popularnego i gdzie różni naukowcy z naszych polskich uniwersytetów i wyższych uczelni analizują, jakie jest znaczenie jedzenia w tych filmach, bo tam mamy całą konferencję podzieloną na cztery bloki i ten blok, w którym jest o nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu, tam się pojawia między innymi wykład, który mnie szczególnie tutaj przyciąga, bo dotyczy polskiego kina. Pan profesor Marek Sokołowski będzie opowiadał o libacjach, bibach, chlaniu, czyli alkoholowych odmętach polskiego kina fabularnego. Jak się zastanowimy o jak jest przedstawiana kuchnia i jedzenie w polskim kinie, no to niestety te libacje i biby to jest rzeczywiście częsty motyw, zwłaszcza kina komercyjnego, ale jest też kilka takich scen, pewnie sama masz w pamięci, mocnych scen, które związane są z jedzeniem w polskim kinie. Ja tych wątków będę szczególnie szukała na tej konferencji, bo gdzieś sami w tej naszej inicjatywie od lat cierpimy na niedostatek polskich filmów kulinarnych, nie tylko fabularnych. Pojawiło się może kilka seriali w międzyczasie, natomiast nie powstają fabuły dedykowane tej tematyce, ale też filmów dokumentalnych, a bohaterów, tematów, tradycji, którym moglibyśmy poświęcić filmy kulinarne, nie brakuje w Polsce. No dobrze, o nieumiarkowaniu jedzenia to pierwszy blok tematyczny, potem postaci przy stole, no i tu projekcja filmu Uczta Babet. Który z wykładów jeszcze zwrócił twoją uwagę, który byś chciała szczególnie polecić? Jest wykład o Chef's Table, czyli takiej słynnej myślę, że realizacyjnie najciekawszej serii dokumentalnej, która powstała w ostatnich latach na potrzeby Netflixa. I pani Dominika Zagrodzka będzie się zastanawiała, po co nam taki serial o kucharzach. Ciekawa jestem jej wniosków i jej wątków. Ale też drugiego dnia festiwalu w sobotę, właśnie tam, gdzie mamy wątków polskich więcej, będzie o jedzeniu i jego funkcjach w polskich serialach obyczajowych. To jest też ciekawe, dlatego że to socjologowie często powtarzają, że w serialach telewizyjnych, które są dosyć powszechnie oglądane przez polskiego widza, przemycić można wiele wątków. Takich wątków, które mogą wpłynąć na zmianę społeczną. Często się opowiada o trudnych sprawach, opowiada się o zagrożeniach, o chorobach i w ten sposób popularyzuje wiedzę na ten temat. Ale to, jak przedstawiane jest jedzenie w tych serialach, bardzo jestem ciekawa tej analizy, dlatego że sama nie jestem widzem takim namiętnym serialów polskich, więc co wyniknie z tego wykładu też mnie bardzo interesuje. Konferencja rozpoczyna się już jutro. Na Uniwersytecie SWPS. Na stronie Uniwersytetu można znaleźć program tej konferencji i więcej informacji. To jeszcze na koniec zapytam cię o ulubioną, no jak tak z czułością mówiłaś o polskim kinie i kulinariach, zapytam cię o ulubioną scenę z polskiego kina, gdzie jedzenie jest tam gdzieś w tle albo może na pierwszym planie. Są takie dwie sceny i ciekawe, bo obie się kojarzą z kobietami, mianowicie Kalina Jędrusik i słynna scena w pociągu, kiedy karmi swojego towarzysza jedzeniem w filmie Ziemia obiecana. Ziemia obiecana, oczywiście. I film zrealizowany w przepięknym pałacu w Pszczynie, Magnat, i scena miłości pomiędzy bohaterami odtwarzanymi przez Grażynę Szapołowską i Bogusława Lindę, która się odbywa w kuchni. To jest jedna z takich najbardziej namiętnych i pięknych scen w polskim kinie. I jeśli dasz mi jeszcze chwilkę czasu, bo to chcę państwu powiedzieć o tym, że konferencji, na którą może uda się z państwu dotrzeć na Uniwersytet SWPS, bo towarzyszy wykłady też... są ogólnodostępne. Tak, wykłady są ogólnodostępne, ale ważne dla nas jest to, że towarzyszy temu pokaz filmowy, który jutro organizujemy w kinie Moranów. I o 18.30 będzie można zobaczyć jeden z takich klasycznych i najpiękniejszych filmów kulinarnych w historii filmu, mianowicie Ucztę Babet. Film z 86 roku, który dosyć rzadko gości teraz na ekranach kin. Uczta Babet to opowieść o pewnej kucharce, która z powodów zawieruchy politycznej i historycznej znalazła się nagle na północy w małej miejscowości w Danii i tam trafia do dwóch sióstr jako służąca. Nieoczekiwanie wygrywa los na loterii i dla tej swojej bardzo takiej powściągliwej, ascetycznej społeczności postanawia urządzić ucztę. I ta tytułowa Uczta Babet nie jest bynajmniej obżarstwem, ale to jedna z piękniejszych scen kulinarnych w historii kina, ponieważ ta uczta jest takim arcydziełem gustu, subtelności, też harmonii, elegancji. To wszystko jest tam piękne, nie jest przerysowane i przesadzone. I poprzez to, w jaki sposób Babette karmi swoich bohaterów, otwiera ich na zupełnie inne doznania. I ci powściągliwi i zamknięci w sobie, zamknięci na korzystanie z radości życia ludzie nagle otwierają się obyczajowo, otwierają się na świat i innych. Bardzo ci dziękuję za to zaproszenie, bardzo ci dziękuję za tę piękną opowieść o przepięknym filmie Uczta Babet. To jutro o 18.30 w kinie Muranów, a konferencja na Uniwersytecie SWPS. Ja przypomnę jej tytuł, Głodnemu film na myśli o filmowych reprezentacjach jedzenia. Lucyna Zębowicz była naszym przedpołudniowym gościem Films for Food. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you sold me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, likes and riches, dogs and bitches, hunt for fame. Difficult to know which way to turn. finish when you've never been before. I was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. Queenie i Paul McCartney. Do południa. A teraz zaproszenia przed południem w Trójce. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na koncert zespołu Lion Shepherd. To projekt muzyczny Kamila Hajdara i Mateusza Owczarka. Panowie wcześniej byli znani między innymi z zespołu Makama. Etniczne brzmienia, tak jest opisany ten koncert między innymi na naszej stronie internetowej, muzyka zespołu Lion Shepherd. W sobotę o 18:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 22 i 7 trójek, można teraz do nas zadzwonić, a tak na próbę panowie grają tak. Okay, you can take my hand and rise again. If you fail, it's okay. It's worse to surrender than to lose. Dream on. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być rabat do 20% na wszystkie garnki, a na wybrane zabawki do 50%. I tak od piątku do niedzieli 15 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tup, tup, tup. Słyszą Państwo te zdecydowane kroki? Nie? To proszę się wsłuchać uważnie. To Ryszard Jaźwiński zmierza do kina. Fajny film. Jutro na ekrany naszych kin wchodzi Zgoda, film, który niedawno przyniósł jego autorowi Maciejowi Sobieszczańskiemu nagrodę za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Montrealu. Jedną z głównych ról zagrał w nim Jakub Gierszeł. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak dla ciebie zaczęła się historia filmu Zgoda? W taki sposób dosyć klasyczny, czyli zadzwonił do mnie Maciej Sobieszczański. Spotkaliśmy się, przysłał mi scenariusz do przeczytania i w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to jest taka historia, że nie do końca wiem, dlaczego by z tego robić film. Chodzi mi tutaj głównie o brutalność, jaka była zawarta w tym scenariuszu, bo rzeczywiście było tego bardzo, bardzo dużo. Brutalności, krwi i tak się zastanawiałem, że to może nie ma takiej potrzeby filmować takich rzeczy. Dlaczego? Nie uzasadniała tego sytuacja wyjściowa, okres tuż po wojnie, obóz pracy, bardzo trudne sytuacje? Właśnie do tego zmierzam, że po rozmowie, po przeczytaniu i po drugim spotkaniu z Maćkiem, gdzie mu to powiedziałem wątpliwości i że tej brutalności jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, to pokazał mi to z innej perspektywy, to znaczy to, o czym ty mówisz, że wtedy tak było po prostu, że wtedy ludzie jakoś z tego zezwierzęcenia reagowali odruchowo, agresywnie. Nie tylko agresywnie, ale też uprawianiem seksu, biciem na śmierć, tak jak miało to miejsce rzeczywiście w obozie w Świętochłowicach. I przede wszystkim opowiadał mi o tym, jak chcę opowiedzieć tę właśnie historię. Dlatego, że wydaje mi się, że to tutaj w przypadku tego filmu czyni wielką różnicę. Sposób opowiadania jest taki o tyle nietypowy, że są to długie bardzo ujęcia statyczne. Niektóre sceny, 2-3 sceny kręciliśmy w jednym ujęciu, czyli dzień zdjęciowy nasz polegał na tym, żeby zrobić jedno, maksymalnie 2 ujęcia. Dzięki temu ten odbiór, takie mam przynajmniej wrażenie, dla widza jest inny niż w przypadku takiego klasycznego opowiadania. Klasycznej, że tak powiem, manipulacji obrazem, czyli bliskie plany, kontrplany, sugerowanie widzowi, co teraz ma się wydarzyć, to tutaj jest to przedstawione w taki bardzo surowy, realistyczny sposób. I tym bardziej ta brutalność do mnie w tym momencie przemówiła i tym bardziej zrozumiałem, że rzeczywiście oddanie jej w ten sposób może mówić o czymś więcej, to znaczy może opowiedzieć o tym, że każdy z nas ma w sobie taką przestrzeń, w którą może się wkraść zło, ma w sobie tą możliwość, jeżeli jest w odpowiednich warunkach, czyli na przykład jak to było wtedy, to zło może się uwolnić, może się umościć w człowieku i może dać taki wyraz. I w tym momencie ta historia nabrała dla mnie zupełnie innego znaczenia, bo nie była już tylko historią o obozie w Świętochłowicach, ale właśnie o uniwersalnym przekazie takim, że zło rodzi zło I tak jest na świecie i tak na świecie będzie, jeżeli będzie miało właśnie te odpowiednie warunki. No i potem obserwujemy pojedynek właściwie dwóch młodych mężczyzn i fizyczny całkiem dosłownie, ale też psychologiczny. To prawda, dlatego że punktem wyjścia tego scenariusza mimo tła historycznego jest klasyczny trójkąt miłosny, to znaczy dziewczyna i dwóch chłopaków, dziewczyna Zosia Wichłacz i Julian Świeżewski i ja, którzy się bijemy o tą dziewczynę i rywalizujemy o tę miłość, o którą tutaj w tym trójkącie chodzi, która też jest trzonem tej opowieści, co powoduje, że ma szansę być uniwersalną. Wokół tego to się wszystko też kręciło na planie, to znaczy to było dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest to, co taki młody człowiek w tych warunkach, jak się zachowa, co zrobi, postawiony przed dylematem moralnym, kierując się jednak tym, powiedzmy, wyższym celem, czyli jaką jest miłość w tym momencie. A do czego to prowadzi bohaterów, to już zobaczymy w kinie. No tak, bo mówię o tym oczywiście tak teoretycznie i staram się to ładnie nazwać, ale rzeczywiście ta brutalność i trudność tamtych czasów bije z tego filmu i no jest to po seansie rzeczywiście odczuwalne. Z Jakubem Gierszałem, odtwórcą jednej z głównych ról w filmie Macieja Sobieszczańskiego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a Zgoda od jutra w naszych kinach. Podróżnik po mapie, w pokoikach lew, kolekcjoner lat wiosen, zdobywca półpięter, odkrywca koder, konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok, a kiedy zawita mu pod dom, już nie napisze, o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot wysysa niby sok, a kiedy zapita mu pod dom, napisze, o czym czytał tylko. Osiem minut zostało do 11, a po trójkowym serwisie tylko radość i kosmos. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me. We don't need